Mark Twain. Bir Hayalet Hikayesi. Seslendiren Akın Altan. Broadway'in yukarı taraflarında, üst katları ben gelene kadar yıllardır tamamen boş kalmış, çok büyük ve eski bir binada büyük bir oda tuttum. Oda çok uzun zaman önce toza ve örümcek ağlarına, tek başınalığa ve sessizliğe teslim olmuştu. O ilk gece odama çıkarken sanki mezarların arasında el yordamıyla yürüyor ve ölülerin mahremiyetine tecavüz ediyormuşum gibi geldi bana. Ömrümde ilk kez üstüme batıl bir ürküntü geldi. Ve merdivende karanlık bir köşeyi dönerken görünmez bir örümcek ağı yüzüme gözüme dolanınca hayalet görmüşçesine zangır zangır titredim. Odama ulaşıp da kapımı kilitleyerek küfü ve karanlığı dışarıda bırakınca ancak keyfim yerine geldi. Şöminede harlı bir ateş yanmaktaydı ve bir rahatlama duygusuyla onun önüne oturdum. Geçmiş günleri düşünerek, mazide kalmış görüntüleri gözümün önüne getirip, kısmen unutulmuş yüzleri geçmişin sisleri arasından bulup çağırarak, uzun zaman önce ebediyen susmuş sesleri ve artık kimselerin söylemediği, bir zamanların bildik şarkılarını hayalimde dinleyerek, 2 saat boyunca orada öylece oturdum. Ve hayallerim, İçimdeki hüznü yoğurup gitgide daha ağırlaştırırken, dışarıdaki rüzgarın feryatları yumuşayıp inlemeye, yağmurun pencere camlarına vurduğu öfkeli darbeler azalıp sakin bir tıkırtıya dönüştü ve sokaktan gelen sesler, son gecikmiş abarenin ayak sesleri uzaklarda bir yerde kaybolup da geride tek ses kalmayıncaya kadar birbiri peşi sıra dindi. Şöminedeki ateş sönmeye yüz tutmuştu. Üstüme bir yalnızlık duygusu çöktü. Kalktım ve sanki çevremde uyuyan düşmanlar varmış da, uykularını bölmek ölümcül olabilirmiş gibi odanın içinde parmaklarımın ucunda yürüyerek, yapmam gerekenleri sinsice yaparak soyundum. Yatağa girdim ve battaniyeleri başıma çekip yağmuru, rüzgarı ve uzaklardaki kepenklerin belli belirsiz duyulan gıcırtılarını dinlerken uyumuşum. Çok derin bir uyku çektim. Fakat ne kadar uyudum, hiç bilmiyorum. Birden kendimi uyanmış ve ürpertici bir bekleyiş içinde buldum. Her şey sakindi. Kalbimin dışında her şey. Atışını duyabiliyordum. Az sonra üstümdeki battaniyeler sanki birisi tarafından çekiliyormuş gibi yavaşça yatağın ayak ucuna doğru kaymaya başladı. Kıpırdayamıyor, konuşamıyordum. Battaniyeler göğsüm açıkta kalıncaya kadar kararlı bir şekilde kaymaya devam etti. O anda büyük bir çabayla onları kavrayıp başımın üstüne kadar çektim. Bekledim. Kulak kabartıp bekledim. Derken battaniyeler yine düzenli bir şekilde çekilmeye başladı. Ve ben yine göğsüm açıkta kalıncaya kadar bana bir asır gibi gelen saniyeler boyunca uyuşup kaldım. Sonunda gücümü toplayıp örtülerimi eski yerine çektim ve sımsıkı kavrayarak tuttum. Yine beklemeye koyuldum. Az sonra hafif bir çekme hissedince bir hamle yapıp daha da sıkı tuttum. Ancak çekmenin giderek güçlenmesiyle battaniyeler iyice gerginleşti. Daha da artan bir güçle çekilmeye başlayınca tuttuğum yerler elimden kaçtı ve 3. kez battaniyeler kayıp gitti. Bunun üzerine inledim. Cevap olarak bir inleme de yatağın ayak ucundan geldi. Alnımda boncuk gibi ter damlaları birikti. Diriden çok ölü gibiydim. O anda odamın içinde ağır ayak sesleri duydum. Sanki bir filin ayak sesiymiş gibi geldi bana. Hiçbir surette bir insanın ayak sesine benzemiyordu. Fakat ses benden uzaklaşıyordu. Rahatlatıcı bir yanı vardı bunun. Ayak sesinin kapıya yaklaştığını, sürgü, kilit falan açmadan dışarıya çıktığını, kasvetli koridorlarda bastığı yerleri gıcırdata gıcırdata uzaklaştığını duydum. Ardından yine sessizlik çöktü etrafa. Heyecanım yatıştığında kendi kendime, "Bu bir rüya. Sadece korkunç bir rüya." dedim. Böylece yattığım yerde bunun bir rüya olduğuna kendimi inandırıncaya kadar tekrar tekrar düşündükten sonra rahatlatıcı bir gülme gelip kenetlenmiş dişlerimi gevşetti ve keyfim yerine geldi. Kalkıp bir ışık yaktım. Kapıdaki kilitlerle sürgülerin aynen bıraktığım gibi durduklarını görünce, içimden yeni bir yatıştırıcı gülme dalgası koptu ve kakır kakır güldüm. Pipomu alıp yaktım ve tam ateşin önüne oturuyordum ki, Pipo birden sinirleri boşalan parmaklarımın arasından kayıp düştü. Yanaklarıma kan hücum etti ve soluğum kesildi. Şöminedeki küllerin içinde, benimkiyle yan yana bir başka ayak izi daha vardı. Ve öylesine büyüktü ki, benimki onun yanında küçük bir çocuğun ayak izi gibi duruyordu. Demek ki bir ziyaretçim olmuştu. Filin ayak sesi de böyle açıklanmış oluyordu. Işığı söndürüp, korkudan eli ayağı tutmaz bir halde yatağa döndüm. Gözlerimi karanlığın içine dikip kulak kabartarak uzun süre yattım. Derken yukarıdan, ağır bir cismin döşemenin üstünde sürüklenmesine benzeyen kulak tırmalayıcı bir ses, ardından o cismin yere atılışını ve meydana gelen sarsıntı yüzünden pencerelerimin titrediğini duydum. Binanın uzak kısımlarından boğuk kapı çarpma sesleri geliyordu. Ara sıra koridorlara girip çıkan, merdiven basamaklarında bir aşağı bir yukarı gidip gelen sinsi ayak sesleri duyuyordum. Bazen bu sesler kapıma yaklaşıyor, duraksıyor ve tekrar uzaklaşıyordu. Uzaktaki bir yerlerden zincir çangırtıları geldiğini duyunca tüm dikkatimi ona yönelttim. Bir gul yabaninin halsiz adımlarla merdivenden çıkarak yaklaşmakta olduğunu, taşıdığı zincirlerin fazlalıklarının basamaklara çarpınca çıkardığı farklı çangırtılardan anlayabiliyordum. Fısıltılı konuşmalar, sanki şiddetle bastırılmış gibi yarıda kesilen çığlıklar, görünmeyen giysilerin giyilirken veya çıkarılırken çıkardıkları hışırtılar, görünmeyen kanatların telaşlı çırpma sesleri çalınıyordu kulağıma. O zaman odamın istila edilmiş olduğunu anladım. Yalnız değildim. Yatağımın çevresindeki iç çekmeleri, soluk alıp vermeleri ve gizemli fısıltıları duyuyordum. Ansızın tam kafamın üstündeki tavanda küçücük, yumuşacık ışıltılar yayan üç küre belirdi. Oraya tutunup kısa bir süre ışıdılar. Sonra düştüler. İkisi yüzüme, biri yastığımın üstüne. Sıvımsı ılık bir şey saçıldı yüzüme gözüme. Sezgilerim onların düşerken kan damlalarına dönüştüklerini söyledi. Bundan emin olmam için ışığa ihtiyacım yoktu. O sırada loş ışıltılı yüzlerin ve yukarıya kaldırılmış beyaz ellerin bedensiz olarak havada süzülmekte olduklarını gördüm. Kısa bir süre süzüldükten sonra kayboluveriyorlardı. Fısıltıların kesilmesi ve başkaca hiçbir sesin sedanın gelmiyor olmasıyla odama kasvetli bir sessizlik hakim oldu. Beklentiyle kulak kabarttım. Bir ışık yakmazsam ölecekmişim gibi geliyordu. Korkudan elim ayağım çözülmüştü. Oturur konuma geçmek için kendimi yavaşça doğrultmaya çalışırken, yüzüm nemli ve soğuk bir ele değdi. Galiba kalan gücüm de boşalıvermiş olmalı ki, çarpılmış gibi sırt üstü devrildim. Ardından bir giysi hışırtısı duydum. Sanki kapıya doğru gitti ve dışarı çıktı. Her şey yine sessizliğe gömülünce, hasta ve dermansız bir halde sürüne sürüne yataktan çıktım ve 100 yıl yaşlanmış gibi titreyen bir elle gaz lambasını yaktım. Işık beni biraz olsun kendime getirdi. Oturdum ve küllerin üstündeki devasa ayak iziyle ilgili hülyalı düşüncelere daldım. Bir ara kafamı kaldırınca, yayvan gaz alevinin yavaş yavaş boynunu bükmekte olduğunu gördüm. Aynı anda filinkine benzeyen o ayak seslerini yine duydum. Küflü koridorlardan gitgide yaklaştığını ve o yaklaştıkça lambanın alevinin kanat çırpar gibi devindiğini fark ettim. Ayak sesi kapımın tam önüne geldi ve durdu. Lambanın ışığı iyice küçülüp cılız bir maviye dönüştü ve çevremdeki her şey içinde hortlak oynaşıyormuş gibi görünen bir alacakaranlığa büründü. Kapı açılmadı ama hafif bir esinti yanağımı yalayınca yanımda devasa, bulutumsu bir varlığın olduğunun farkına vardım. Ağzım açık kalmış, büyülenmiş gibi bakıyordum ona. O şey soluk bir ışıltıyla sarılıp sarmalanmıştı. Bulutum saatleri yavaş yavaş biçimlendi. Bir kol belirdi, ardından bacaklar, sonra bir beden ve nihayet bunun içinden bakan kocaman, mahzun bir yüz. Böylece şeffaf muhafazasından sıyrılan çıplak, kaslı ve yakışıklı Cardiff devi tüm heybetiyle tepemde beliriverdi. Birden bütün ıstırabım silinip gitti. Zira onunki gibi sevecen çehreli birinden hiçbir zarar gelmeyeceğini bir çocuk bile bilebilir herhalde. Onu görünce keyfim, neşem iyice yerine geldi. ve buna nazire yaparcasına gaz lambasının alevi de coşup yine ışıltılar saçmaya başladı. Hiçbir kimsesiz garip, benim bu cana yakın devi selamlayacakken duyduğum mutluluk benzeri bir mutluluk yaşamamıştır konuk karşılarken. Şöyle dedim ona, niye başkası değil de sen? Son 2-3 saattir nasıl ölesiye korktuğumu biliyor musun? Seni görmekten sahiden son derece memnun oldum. Keşke oturman için bir sandalyem olsaydı. Buraya bak, buraya. Sakın ona oturmaya kalkma. Çok geçti. Daha oturma dememe kalmadan oturduğu gibi yıkılıp kaldı. Öyle parçalanmış bir sandalyeyi daha ömrümde görmemiştim. Dur, dur. Her şeyi mahved... Yine çok geçti. Yine bir çatırtı oldu ve bir sandalye daha ayrışıp orijinal unsurlarına dönüştü. Yeter yahu. Hiç akıl fikir yok mu sende? Buradaki bütün eşyaları mahvetmek mi istiyorsun? Bana bak, bana. Seni taşlaşmış budala. Fakat ettiğim lafın bir faydası olmadı. Onu durdurmama kalmadan yatağın üstüne oturuverdi ve beni hüzne boğan bir yıkım daha gerçekleşti. Bu yaptığın iş mi şimdi? Dedim. Önce yanına bir alay başıboş gulyabaniyi takarak geliyor ve buralarda gümbür gümbür dolanarak beni öylesiye korkutuyorsun. Ardından ben kültürlü insanların saygın bir tiyatro dışında, ki senin cinsiyetinde çıplaklık orada bile hoş görülmez, uygunsuz kılığını görmezden geldiğim halde sen oturmak için eline geçirdiğin bütün eşyalarımı kırıp dökerek karşılık veriyorsun. Hem niye yapıyorsun ki bunu? Kendine de bana verdiğin kadar zarar veriyorsun. Bel kemiğinin ucunu kırdın ve yerleri kalçalarından kopan parçacıklarla kirleterek mermer çıkarılan sahalara benzettin. Kendinden utanmalısın. Eğriyi doğruyu bilecek kadar büyüksün. Tamam, daha fazla eşya kırmayacağım. Ama ne yapayım? Yıllardır oturmak için tek fırsatım olmadı, diye karşılık verirken birden gözleri yaşardı Cardiff devinin. Zavallıcık, dedim. Sana bu kadar sert davranmamalıydım. Üstelik sen kimsesiz birisin, hiç kuşkusuz. Fakat gel şuraya, yere otur. Başka hiçbir şey senin ağırlığını taşımaz. Hem ben burada oturup sen öyle tepemde dikilirken sohbet edip kaynaşamayız. Sen şuraya otur, ben de şu yüksek tabureye tüneyeyim de seninle yüz yüze gevezelik edelim. Bunun üzerine yere oturdu, verdiğim pipoyu yaktı. Benim kırmızı battaniyelerden birini omuzlarına attı. Oturma banyosu teknemi miğfer gibi başına geçirdi ve biraz kaykılarak resmedilmeye değer rahat bir havaya girdi. Sonra ben ateşi ağırlandırırken bacaklarını ateşe doğru uzatıp bir ayağını diğerinin üstüne attı ve muazzam büyüklükteki ayaklarının düz ve petek petek olmuş tabanlarını ısıtmaya koyuldu. Ayak tabanlarının ve bacaklarının arka tarafının nesi var? Niye öyle oyuk oyuk olmuşlar? Soğuktan oldu o berbat şişlikler. Neville'ın çiftliğinin altında konaklarken ta başımın arkasına kadar çıktı o musibet şeyler. Fakat orayı severim. Kendi baba ocağını seversin ya, işte onun gibi severim. Oradayken duyduğum huzuru bulabileceğim başka hiçbir yer yok. Yarım saat kadar konuştuktan sonra onun biraz halsiz göründüğünü fark edince yorgun olup olmadığını sordum. Yorgun mu? Dedi. Ne diyeyim? Galiba öyleyim. Ve şimdi siz bana karşı çok iyi davrandınız ya, sana her şeyi anlatacağım. Ben sokağın öte tarafındaki müzede duran taşlaşmış adamın ruhuyum. Ben Cardiff devinin hayaletiyim. Oradaki o zavallı bedeni yeniden gömmelerine kadar dinlenmem, zerre kadar huzur bulmam mümkün değil. İşte o adamların bu dileği yerine getirmesi için yapmam gereken en doğal şey ne olabilirdi? Onları korkutmak. O bedenin durduğu yere musallat olmak. Bu yüzden o müzeye her gece gider oldum. Bana yardım edecek ruhlar bile buldum. Fakat bir faydası olmadı. Çünkü gece yarısı kimsecikler gelmiyordu müzeye. Sonraları yolun karşısına geçip, buraya da biraz uğramak geldi aklıma. Eğer kendimi duyurmanın bir yolunu bulabilirsem, mutlaka başarılı olurum diye düşündüm. Zira lanetlenmişlerin içinde bulunabilecek en becerikli arkadaşlara sahibim. Ne zamandır her gece, her gece şu küflü koridorlarda zincirler sürükleyerek, inildeyerek, fısıldaşarak Merdiven basamaklarını bir aşağı bir yukarı arşınlayarak titreşip durduk soğuktan. Ve size doğrusunu söylemem gerekirse, ben artık neredeyse tükenmek üzereydim. Fakat bu gece sizin odanızdaki ışığı görünce yeniden gücümü topladım ve eski zindeliğimle işe koyuldum. Fakat artık yoruldum. Tamamen bitap düştüm. Ne olur bana bir umut verin. Size yalvarıyorum. Ne olur bana bir umut verin. Tünediğim tabureden heyecanla zıpladım ve çığlık çığlığa şöyle dedim. Bu her şeyin ötesine geçiyor. Şimdiye dek olmuş bitmiş her şeyin. Ah seni beceriksiz yaşlı fosil. Başına bu kadar derdi bir hiç uğruna almışsın. Alçıdan dökülmüş bir suretine musallat oluyormuşsun bunca zamandır. Gerçek Cardiff devi burada değil. Albany'de. Tanrı senin cezanı vermesin. Kendi cesedinin nerede olduğunu bilmiyor musun? Yazarın notu. Bir gerçek. İlk sahtekarlık ustaca ve daha da sahtekarca kopya edilmişti. Ve gerçek heykelin Albany'deki bir müzede kalabalıkları çektiği aynı dönemde New York'ta tek hakiki Cardiff devi olarak sergilenmekteydi. Gerçek heykelin sahipleri kızgınlıklarını ağza alınmaz sözlerle ifade ediyorlardı. Böylesi dokunaklı bir mahcubiyetin ve acınası bir utancın bir çehreye yayılışını daha önce hiç görmemiştim. Taşlaşmış adam yavaşça doğrulup ayağa kalktı ve şöyle dedi. Sahiden mi? Doğru mu bu? Burada oturmakta olduğum ne kadar doğruysa o da o kadar doğru. Ağzındaki pipoyu çıkarıp şöminenin rafına koydu. Sonra, eski alışkanlıktan olacak, farkında olmadan ellerini güya pantolon ceplerinin olması gereken yerlere sokarak ve başını düşünüyormuş gibi öne eğerek, kısa bir süre duraladı ve nihayet şöyle dedi. Ne diyebilirim ki? Daha önce hiç bu kadar ipe sapa gelmez bir duyguya kapılmamıştım. Taşlaşmış adam herkesi ikna etti. Ve şimdi de kendi hayaletini ikna ederek bu aşağılık sahtekarlığa son vermiş oluyor. Evlat, eğer yüreğinde benim gibi kimsesiz bir hayalet için biraz acıma duygusu kaldıysa, bunu kimseye söyleme. Sen kendini böyle bir duruma düşürmüş olsaydın ne hissederdin? Onu düşün yeter. Zavallının heybetli ayak seslerinin merdiven basamaklarını tek tek inip sokağa çıkarak kayboluşunu duydum ve gittiğine üzülmekten kendimi alamadım. Ama kırmızı battaniyemle oturma banyosu küvetimi de götürdüğü için üzüntüm daha da arttı. 1888 Son